بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بإذن الله تبارك وتعالى، katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhan tumeweka vitabu mbalimbali ambavyo tutakuwa tukividarasisha hapa, na katika vitabu hivyo ni kitabu الملخص الفقهي الشيخ صالح بن عبد الله فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. kuanzia katika kitabu الصيام ambacho kwa tabia yangu nilionayo mimi chapa nilionayo mimi hapa ni ukurasa wa 213. Sheikh Fawzani hafidhahullah ta'ala asema kwa kuanza, bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Na ameanza na bismillah iqtida'an bi kitabillah, ameanza na bismillah kwa kufuata au kuiga kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Kimeanzwa na bismillah, kadhalika kumwiga mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alikuwa akituma ujumbe mbalimbali kwa wafalme, viongozi wa miji na mataifa. Alikuwa anaanza kuandika bismillahir rahmanir rahim min Muhammadin rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ila Kisra mathalan, mfano huo mpaka kwa nani? Kwa Kisra azimur rum. Aslim taslam, barua yake ilikuwa ni fupi sana mtume. Silimu utasalimika. Yumtika Allahu al-ajra maratain, Allah atakupa ujira mara ngapi? Mara mbili. Kwa ma ila akhir, mpaka mwisho wa kila anachokiandika mtume alayhi salatu wasallam. Lakini jibu, anaanza kuandika na bismillahi rahmani rahim. Kwa hiyo Sheikh Fawzan hafidhahullah ta'ala ameiga hilo. Baadaye akasema babun fi wujubi sawmi ramadhana, mlango unaozungumzia uwajibu wa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wa waqtihi, na wakati wake. hiyo saumu ya Ramadhani la shak ina wakati wake. Sasa huo wakati nao ndio ambao Sheikh atakaozungumzia. Kisha akasema saumu shahari Ramadhani, mwezi wa funga ya Ramadhani, ruknun min arkani al-islami, ni nguzo katika nguzo za Kiislamu. Wa fardun min furudillahi ta'ala, lakini pia ni faradhi katika faraid za Allah subhanahu wa ta'ala. Faradhi bimaana ya wajib, maalumun min ad-dini bid-darura, ni jambo hili lafahamika katika dini yetu ya Kiislamu kwa dharura. Hakuna Muislamu hata mmoja asiyejua kwamba ndani ya Uislamu kuna kitu kinaitwa funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yupo? Kwamba mtu ajui, kwa sababu Uislamu umejengeka na nguzo ngapi? Tano. Katika hizo tano, saumu ya saumu shahri Ramadhani, sio? Naam. Katika hizo nguzo tano, hii ni nguzo ya tatu. Na kudhibiti kwake, kuwepo kwake, kumethibitishwa ni dalili. Kala Sheikh al-Fawzan, wa yadullu alayhi al-kitabu wa sunnatu wal ijma'u, linaelekezwa jambo hili la kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ni dalili zilizoko katika sunna, kadhalika dalili zilizoko katika kitabu. Katika kitabu na nini? Na sunna. Kadhalika wal ijma'a, na ijma'a ya wanachuoni, maafikiano ya wanachuoni. Kisha wassalamu alaykum wa rahmatullah. Tumeelewana? Kisha al-Sheikh al-Fawzan fidhahu Allahu ta'ala wa ra'ah, akaanza kutoa dalili za kitabu. Faqala, akasema, qala ta'ala, akasema Allah mtukufu, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlio liamini. Hiyo ni aya katika suratul Baqara, aya 185. قال يا أيها الذين آمنوا إنم ليؤمني كتب عليكم الصيام مفرضشوا نيني فونغا أو فمفرضشوا كنو نيني كفونغا كما كتب على الذين من قبلكم كما إليه فرضيشوا هيو فونغا kwa wale ambao walikuwa hapo kabla yenu nyinyi. La'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyaman ma'dudat, ni masiku machache ya kuhesabika. Faman kana minkum marida, basi yule ambaye katika nyinyi atakuwa ni mgonjwa, au ala safari, au akawa safarini, maana yake huyo afungue. kuna kitu kimefichwa hapa, afungue. Kisha fa'iddatu min ayamin ukhar, aje kulipa siku zijazo huko mbele. Wala alladhina yutiqunahu, na ni juu ya wale wanaojiweza. Ilikuwa ni hukumu ya mwanzo kabisa ya Uislamu, lafu ikaje ikafutwa. Na wale wanaojiweza, fidiyatun ta'amu miskin, watoe fidia kuwapa chakula maskini. Faman tatawwa khaira, atakayejitolea akafanya khairi, fa huwa khairul lahu, ni bora kwake. Wa antasumu khairul lakum, lakini mkifunga pia ni bora kwenu. In kuntum ta'lamun, ikiwa nyinyi mwajua. Aya hii kama nilivyotanguliza, au mambo haya ndivyo yalivyokuwa mwanzo wa Uislamu, kwamba Muislamu alikuwa akiwa na uwezo halazimishi kufunga, anatoa tu kibaba siku 30 zote, kisha yeye mwenyewe anafanyaje? Anakula, anafanya shughuli zake. Lakini aya hizi au aya hii ilikuja ikafutwa ni aya 185 ya suratul Baqara, aya inayosema shaharu ramadhana, mwezi wa Ramadhan, alladhi unzila fihi alquran, Ramadhani ambayo ndani yake imeteremshwa nini? Qur'an. Hudan linnas, ambayo ni mwongozo kwa watu. Wabayinatin min alhuda walfurqan, na ni ubainifu unaotoka kwenye huo uongofu. Walfurqan, na ni upambanuzi baina ya haki walbatil. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, atakaye ushuhudilia katika nyinyi, atakaye ushuhudilia mwezi, basi na ufunge. Sheikh akatuelekeza mpaka hapo, yani akasema tusome hizi aya ila kaulihi, mpaka kwenye kauli ya Allah anasema faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Ndio maana nikafunua hiki kitabu nikawasomea hizi aya zote. Tayeb, tunarudi kwenye mulakhasa wetu. Kwa hiyo al-allama al-fawzani hafidhahu Allah ta'ala asema wa maana kutiba, maana ya neno kutiba ay furidha, mmefaradhishiwa, pamefaradhishwa kwenu nyinyi. Waqala, lakini Allah akasema faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, ni amri hii, sio? Aiywa, atakaye ushuhudilia mwezi katika nyinyi na ufunge. Na Waarabu wameigawa hii miezi, wakisema shahar wanamaanisha huu mwezi kuanzia tarehe moja mpaka tarehe 29, au kuanzia tarehe moja mpaka tarehe 30, ndio wanaita shahar. Kwa hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam, alipoulizwa pale alipokuwa amewasusia wakeze, akaambiwa mbona umetoka na mwezi bado? Alikuwa ni siku ya 29 ile. Akasema ash-shahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Mwezi ni hivi na hivi na hivi, kaashiria na vidole vyake vyote kumi mara mbili, alafu mara ya mwisho akakunja kidole kimoja. Elewana? Sahi. Na mara ya pili akasema asharu hakadha wa hakadha wa hakadha, akaashiria vidole vyote vyote kumi mara tatu. Kwa hiyo kieleweka kwamba mwezi ima inakuwa mwezi 29 au mwezi au mwezi 30. Sahi. Kwani Sheikh Al-Fawzan rahimahu Allah ta'ala asema wakati akizungumzia aya hii, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, asema wal amru lil wujubi, na amri hapa imekuja kwa maana ya amri ya wajibu, kwa sababu si kila amri kwa sababu asili ya amri ni nini? Ni wajibu. Amri yoyote asili yake ni uwajibu, isipokuwa kukija karina viashiria ambavyo vinaelekeza kwamba katika istihbab au katika irshad wa ma ila dhalika. Lakini amri yoyote watu wa lugha wanasema al-amru lilwujub. Naam. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم, لكن يا قسمة نمتوم صلى الله عليه وسلم زمويني وقاتنا بينشا واجبوا وفونغا مزم تكوف ورمضان وفتيا أدلة السنة أقسم بني الإسلام على خمس, هي نموذج كتك دليل ينبازو Mtume alayhi salatu wassalam alizungumza nayo ni hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kasema buniya alislamu ala khamsin, uislamu umejengwa kwa mambo matano. Shahadati an la ilaha illa Allah, ay bunya ala shahadati an la ilaha illa Allah, kwamba uislamu umejengwa kwa kushuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna muhammadan rasulullah, na kwamba Muhammad ni mjumbe wa Allah, wa iqami sala, na kusimamisha sala, wa itai zaka, na kutoa zaka, والحج نهيجا تتكسما وصوم رمضان نقفون مزم تكوف ورمضان. والحديث متفق عليه, أي حديث ومعفكيان البخاري ومسلم. العلامة الفوزاني حفظه الله تعالى يك عندك سو بني الإسلام على خمس بس ملوانا. أما العلامة ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى أكوان قال لي كما يحديثنا إيه خيطوه في الفيلم ina ala kulli hal ana onekana yeye hajaitoa. Turudi kwa Sheikh Fawzan, asema wa dhakara minha saum ramadhan, akafunga akataja katika hizo tano, akataja funga ya mwezi mtukufu wa ramadhan. Sikia leo nani kisha akasema wal ahadithu na dalil na hadithi bidilalati ala faridati wa fadlihi والأحاديث في الدلالة على فريضته وفضله كثيرة ومشهورة. ندليل ذا حديث يا بعض المفوجة ذكي بينيشا أبورا ومنزل تكوف ورمضان نقم من فرضي دليل نينجي سانا كان مشهور ونزوني ووت ونزفعام. Kwa hiyo ndiyo hadithi alileta katika masala ya adilla alizozileta katika masala ya hadithi. Maana akasema atathibitisha wajibu wa Ramadhani kwa Qur'an na Sunna na ijma'. Katika masala ya ijma' akasema wa ajma'a al-muslimuna ala wujubi sawmihi. Umeelewana? Walikula ijma', ijma' bimaana al-ittifaq. Na haimaanishi kwamba hao Waislamu waliketi pamoja wakashauriana wakaafikiana, la hasha, la, bali ni Waislamu wengine wako karne ya kwanza, wengine karne ya pili, wengine karne ya tatu, lakini kila shekha akinyanyukia akisimama anakiri kwamba mwezi wa Ramadhani ni faradhi. Shekhe mwingine akisimama mwaka wa 700 huko asimama asema mwezi wa Ramadhani nini? Ni faradhi. Kwa hiyo hakuna Muislamu hata mmoja aliyekuja kusimama akasema mwezi wa Ramadhani ni sunna. Anayetaka faliyasum, asiyetaka awache. Na hakuna Muislamu aliyesema hivyo. Mashekhe wote. Unaelewana? Tayib. Ndiyo maana kusema wa ajma'a al-muslimuna ala wujubi sawmihi. Walikula ijma' wa Islam kwa mafunga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni wajib. Wa anna man ankarahu kafara. Na kwamba mwenye kuupinga uwajibu wa funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, huyo amefanyaje huyo? Amekufuru. Baada ya kumaliza hizo adila kwa aina zote tatu ambazo Shafozana amesema atazileta, akaja kwenye nukta nyingine. Sasa anabainisha hikima ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Faqala, akasema hafidhahullah, wal hikmatu fi shar'iyyati siyami. Na hikima ya kufanywa kwamba funga ni sheria, ha, anna fihi tazkiyatu linnafs. Kwanza ndani yake kuna kuitakasa nini? Kuitakasa nafsi. Tayib, hapa mtasimama kidogo. Allah sema fala tuzaku anfusakum, msizitakase nini? Nafsi zenu. Hapa shekhe asema anna fihi tazkiyatu linnafs, katika kufunga kuna kuitakasa nini? Nafsi. Lakini pia Allah asema qad aflaha man zakkaha, amefaulu yule ambaye kwamba nafsi yake atafanyaje? Ataitakasa. Wa qad khaba man dassaha, ameruka patupu, ameangamia yule ambaye nafsi yake ataichafua. Haya nye akhbiruni. Akhbiruni. Ewa, mafahamu nini hapa nini? Sheikh Abu Sumaya, sijui umenisikiliza, umeelewa kabisa? Tayib, nimesema hivi, al-allama al-fawzani hafidhahullah ta'ala atuambia katika hikima zilizoletwa kwa ajili ya kufunga sheria yake, anna fihi tazkiyatu linnafsi wa tatheeran wa tanqiyatu laha min al-akhlaq ar-radi'a, ni kuitakasa nafsi na kuitaharisha na kuisafisha kutokana na mchanganyiko wa tabia mbaya, mambo maovu, wal akhlaq ar-radhila, tabia chafu mbaya. Sasa hapa Sheikh Fauzani atutaka tuzitakase nafsi zetu. Lakini kuna aya nasema fala tuzakku anfusakum. Msizitakase bana nafsi zenu. Lakini aya hizi mara nyingi hutumiwa ni mahizbi. Ufahamu huo. Hutumiwa ni mahizbi. Wakimsikia mtu anasema ana fulani bin fulani as-salafi. Nisbatun, sio? Wanasema huko ni kujitakasa nafsi zenu bwana. Mwajifanya nyinyi ni wasafi. Nyinyi sio salafi bwana. Allah akasema fala tuzakku anfusakum. Ndio wanatumia hapo. Umeelewana? Wakati hii ni mafuhumu ambayo kwamba ni ya khata. Tazkiyatun nafsi wajib. Kuitakasa na kuisafisha nafsi yako ni jambo la nini? La wajib. Umeelewana? Ilipoambiwa msijitakase nafsi zenu, yani nafsi yako usiifanye wewe kwamba si mja mwenye kufanya madhambi, kwamba huna dhambi wewe, huna kosa. Tazkia hii ndio ilokatazwa. Lakini mwanadamu anatakikana aitakase nafsi yake, bi maana aiondoshe kwenye maasi, aisafishe kutokana na bid'a wal khurafat wal khuzabalat والشرك والمعصية وما إلى ذلك. أكل الربا، أكل مال اليتيم، تمين جنيه. نفس أي تكاسة نهاية من بيوته. نقول كم هو قد أفلح من زكاها. كحقيقة أن فاول يولي أن بيقوم هذا بيانين. أتي تكاسة نفسي أكي. أكا أتا من مكافو. أكا أتا شركي. أكا أتا بدعة. أكاس معصية وما إلى ذلك. مليون الشيخ الفوزان أسمى كوانين فونغا إمكوا إن يتكاس نفس أسمى إذي لأنه يضيق مجرى الشيطان. فونغا إنزفينيا إنزبانا نجي أزنان ذا شيطان zilenji ambazo shaitani yuwapita, funga inazibana. Maana mtu akifunga ile mishipa ya sinyaa, maana mishipa inopitisha damu inavimba baada ya wewe kutia chakula na maji, inavimba maana imepokea lishe ile, sio? Lakini kuanzia asubuhi mpaka jioni kama hujatia chakula wala maji, ile mishipa inajikunja. Na mtume anasema kwamba ash-shaytan yajri fi bin adam majra dam. Shaytani anapita kwenye mwili wa mwanadamu sehemu mnamopita nini? Damu. Sasa ikiwa ile damu yenyewe yapita kwa shida, yatapita na wapi tena? Kwa hiyo abano abano, sio? Ndio Sheikh asema li annahu yudayyiqu majra ash-shaytan, kwa sababu funga inabana njia za nani? Za shaytan. Fi badani linsan, katika mwili wa kwa mwanadamu. Tayib, kisha akasema li anna shaytana, kwa sababu shaytani yajri min ibn adam, anapita kwa mwanadamu majra dami, sehemu inayopita nini? Damu. Inayopita damu katika mishipa, la shaka bidali. Fa idha akala au shariba, mwanadamu akila au akinywa, imbasatat nafsuhu lishahawat, nafsi yake inajichanua kwa kuendea nini? Matamanio. Maana mtu akila shahawa zinazidi, matamanio yanazidi. Tumeelewana? Wadhafat iradatuha, lakini irada yake katika masala ya kutaka kufanya ibada na nini azkar na mwingine yanakuwa ni kidogo sana, kwa sababu anakuwa kwanza amechoka choka, ameshiba na nini na mfano wa mambo kama hayo. Na ndio maana Sheikh akasema hapa waqallat raghbatuha fil ibadati, na inakuwa chache sana pupa yake ya kuendea nini, kuendea ibada. Wasawmu ala laksi mindhalika, lakini funga ni kinyume na hivyo. Mtu akifunga, anakuwa na pupa ya kufanya ibada. Mtu akifunga, anakuwa njia zake, mishipa yake, mifinyo, shetani, hapiti. Kwa hiyo mtu akifunga, anakuwa na kheri nyingi. Kadhalika akasema, wafi saumi, na katika hiyo funga, yale yanayopatikana ndani yake, tazhidun fi dunya, ni kufanya zuhudi na nini? Na dunia. Hapa hatuzungumzi zuhudi kama ya masufi, ha? Ya kwamba mtu yeye, wale masufi wa mwanzo, lakini amefanya zuhudi na dunia, hataki kuchanganyikana na watu, kajenga kibanda chake huko peke yake, huko ni ibada tu, hana mpango na kusoma wala nini, eh? Ukiuliza mbona zuhudi, kuoa pia hataki, ni yeye na ibada, na ibada na yeye. Kufua pia ni kwa matatizo, uwezo kamkuta ana shuka moja ina viraka 50 kidogo, eh? Vimeshonwa na mkono, ndiyo, ndio hivyo. Au lapa moja la blue, moja jekundu, wala hajali. Tamkuta na kilemba hapa, na kilemba hapa, na kilemba hapa, vilemba tu, ah, vya blue. Unaona, lakini masala ya elimu, masala ya adhkar, masala ya kufanya da'wa katika mujtamaa na nini, wala hilo alimtii tabu, wala hali ana mpango nalo. Sio zuhudi hiyo tunazungumza sisi. Tazungumza tazhidu fi dunya wa sawatiha, yani mwezi wa Ramadhani mtu anakuwa na zuhudi na dunia na matamanio yake, kwa sababu wewe ilikuwa katika miezi ya kawaida una uwezo wa kumwendea mkeo muda utakao, lakini mwezi wa Ramadhani unaacha mchana wa Ramadhani na asubuhi yake na jioni yake, unaacha kwa sababu ya dini. Kwa hivyo umefanya zuhudi na hicho kitendo kwa sababu ya nini? Na dini. Zuhudi ni kutokujali hicho kitu na kukipuuzilia mbali kwa sababu ya dini yako inakuhimiza jambo fulani. Kadhalika kuna watu wanamiliki pesa zao, si matajiri, lakini pesa za mboga tu na matumizi ya kawaida haziwatatizi. Hashindi kupiga supu yake asubuhi saa 4 akapiga chapati yake na na maziwa na nini mchana, kitu kime wali, au sio? Lakini hivi vyote kwa sababu umefunga, umevifanyia zuhudi, umevipuuzilia mbali na ukaviacha na wala huna habari navyo, na mtu akakuletea na utagombana naye. Hiyo ndiyo zuhudi tunizungumza sisi. Yadamu shahawatahu wa taamahu wa sharabahu min ajli rabbina, kwa ajili ya Mola wetu, basi anaacha vitu vyote. Tazungumza zuhudi hiyo sisi. Tumeelewana? Eh. Waila zuhudi inayofanywa ni masufi, sio zuhudi ya sasa. Tayib. Kisha akasema, wa targhibun fil akhirah. Mwezi wa Ramadhani unampa mtu raghba ya kufanya mambo ya akhira, yani mambo yatakayompatia faida wapi? Akhira. Wafihi, na katika huo mwezi wa Ramadhani vile vile, ba'ithun 'ala al-'afi 'ala al-masakini, kunapatikana ile hali ya msukumo ya kuwahurumia maskini, kwa sababu wewe hata kama ni tajiri, ikifikia mahala nawe ni saa 9 za mchana, tumbo la kita huku chii kwa njaa, sio wajua, kumbe wale ndugu zangu maskini wanaoshinda na uji wana kazi kubwa sana. Kwa hiyo ile huruma ya kuwahurumia maskini inakujia pale, tumeelewana? Wa ihsani bialamihim, lakini pia na kuwafanyia ihsani kwa yale machungu ambayo wanayapata. Nawe sijaje amekupata? Ndio Shafuzana anasema, lima yadhukuhu saimu min alami aljui wal atashi, kwa yale ambayo anayaonja, anayapata mtu aliyefunga, ambao ni uchungu wa njaa na kiu. Welewana sawa, usiseme njaa umefunga, sema saumu. Ah bwana we, ile si jina la Ramadhani tu bwana, lakini si njaa ile au eh? Lakini ni saumu. Tumeelewana jamani? Basi mimi nasema ukisema njaa umefungua. Ukimpiga mtoto akilia umefungua. Mmoja leo anasema ukimpiga kindege, wale wanaoenda na manati wale, umefungua. Uki wana mambo mengi sana. Basi khurafati za ajabu ajabu. Basi kufungua, ukipiga mswaki mchana umefungua. Jamani, hebu watu wasome, watu wakae chini wasome, waisome hii dini. Sisi hatujarudi katika hili vijiji isipokuwa watu waweze kujifundisha dini yao. Hatushindi kupotelea huko bara huko, lakini tunataka watu wasome. Lakini watu wamekuwa wazivu, sijui kwa nini. Tumesema darasa hapa itaanza saa moja na nusu, watu wamekuja saa mbili na dakika kumi. Tihani nataka tusaliisha saa tatu na nusu. Sai, hacha nimalizie hapa tusali. Qala lima yadhuquhu as-sa'imu min alami al-ju'i wal-'atashi, kwa yale ambayo anayaonja aliyefunga kutokana na uchungu wa saumu. Jua sio saumu bwana, ni njaa. Ni mtanlazimisha niseme njaa, lakini nitakuwa nimefasiri tofauti, niseme saumu. Nitakuwa nimefasiri tofauti. Sheikh Fawzana anasema lima yadhuquhu as-sa'imu, kwa yale anayoyaonja aliyefunga, min alami aljui. Afasiri wewe sasa kwenye darasa ndio yafaa, lakini kama umefunga ambao umefungua kutokana na uchungu wa nini, wajaa wal atashi, na kiu. Ni kiu, akijaambiwa akijapewa jina liana sawma, kwa sababu funga fi shar'i, kabla ya kisheria kwanza. Naona shekhi kaleta taarifu ya kisheria tu hapa, mimi nilete ya kisunna, ya kilugha. Kwa sababu funga kilugha maanao madha al-imsaku ni nini? Ni kujizuia. Wa min dhalika qawlu Allah tabaraka wa ta'ala, na katika hilo ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala akimzungumzia Maryam pale alipokuja na mtoto, ashindwa nikiulizwa nisemeje mimi kuhusu mtoto huyo, akaambiwa ni Allah tabaraka wa ta'ala, wakikuuliza kuhusu mtoto huyu, fakuli, sema uambie, inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya, mimi nimeweka nadhiri kwa mwingi wa rahma kwamba mimi leo nimeweka nadhiri ya kunyamaza, kujizuia kuongea. Baadhi ya watu wasema sawma, yani wa kwanza kuleta funga ni Maryam. Huyo vipi? Hapa inni nadhartu lirrahmani sawman, sawma hapa ni ya kujizuia. Falan ukallima alyawma insiya, siongei na yoyote leo hii. Kwa sababu gani? Nimejizuia kuongea, sio kufunga. Hii ni sawm lughatan, ni maana ya nini? Al-imtaku, kujizuia. Wasawmu fi shar'i, ama funga kisheria, ambayo hiyo ndiyo taarifu yake za kisheria, ni muhimu sana na ina bunun, ina vipengele vyake. Visikilizeni kwa makini. Huwa al-imsaku, ambayo ndiyo ile ya lugha, ni kujizuia, biniyatin, kwa nia maalum. Ukijizuia bila nia, Jamaa mmoja leo saa moja asubuhi anipigia simu. Ostaje, nika ostaje. Ostaje, eh, wasemaje bwana? Eti leo watu wamefunga. Eh. Kwa hiyo nitie nia. Ambia a wewe lipoti nia jana bwana. Eh? Wengine wanshikwa na haya sasa sema sasa hivi jioni kanipigia tena. Sa ustazi paka mwezi saa moja na nusu, mwezi wa vipi? Mwambia mwajana huo. Eh, naambia mwajana huo. Sa kifanyeje hii? Naambia mtu ajua la kuifanya. Kitaka itieni mfukoni hiyo. Nyisi mkiambia mwajifanya mwakaidi. Ha? Mnayo hiyo. As'alullaha salamata wal afia. Tumelewana? Mtume asema? Man lam yubayyit as-siyama min al-layli, yule ambaye hata ila alishafunga na nia kuanzia usiku, eh, fala siyama la, huyo hana nini? Hana funga. Fakhtalafa al-ulamaa fi an-niyya, kwa hiyo wanazuoni wakaikhtilafiana katika nini? Katika nia. Wengine wanasema inatosha nia ya siku moja ya kusema kwamba insha Allah mwezi huu wa Ramadhani nitaufunga wote. Kwa hiyo kila ukilala wewe unaamka unakula daku, unafunga kesho. Kitendo cha kuamka kula daku wathibitisha kwamba mimi kesho nafanya nini? Nafunga. Kwa hiyo wakaona kwamba nia hata kama umeitia siku ya kwanza, eh, ya kufunga mwezi mzima basi inajuzu. Lakini kama ni wa kike mara mingi ya kwenye siku zake mara nini, huyo ndio wanasema lazima atie nini? Atienia, kwa sababu huwezi kujua kipi kitamtokea. Lakini wengine wakasema la, hapana, lazima kila funga na nia yake, kwa sababu huwezi kujua usiku wewe labda kuna safari itatokea pale safari Dar es Salaam, na msafiri akisafiri, eh, ana khiari, akitaka afunga akitaka afundi. Umeelewana? Kwa hiyo hao waliokwenda na msimamo huo tutakuja kubainisha vizuri hizo ikhtilafati inshallah, lakini nawaashiria tu kwamba kuna hizo ikhtilafati. Kuna wanaosema kwamba nia, eh, ni kila siku usiku uitie, wa mahalluha alqalb, mahala pake ni wapi? Ni moyoni. Wa talaffuzu biha bid'a, na kuitamka ni nini? Ni bid'a. Kuna bwana mmoja kwenye kitabu chake katika masufi ha kaandika wa talaffudhu biha sunna. Sasa haya muulize sunna hiyo ya nani? Hana mmoja, ili mradi ushindani tu. Dini mikati mashindano, mashindano. Jamani, sisi hatulinganii kimashindano, twalingania watu waifahamu haki, ha, watu waijue hii dawa. Tumeelewana? Eh, si mashindano. Laiti ingelikuwa ni mashindano, ingekuwa siku nyingi sisi tumeachana na hiyo habari. Lakini sasa tutafanya hivi, ni dini, ni ibada, sio? Eh. Kwa hiyo katika Uislamu hakuna nia ambayo imeruhusiwa kutamkwa kwa sauti isipokuwa nia ya nini? Ya hija au umra. Labbaik Allahumma hajja, labbaik Allahumma umratan mutamatti'an ila al-hajj wa ma ila dhalik. Ni nyingine zote zilizobakia zinatiwa kwa moyo. Tayib, qala huwa al-imsaku bi niyyatin an asya'in makhsusa, kujizuia huko ni kwa vitu maalumu, si vitu vyote. Jambo ujizuie paka kupumua, sasa utakufa. Ha? Ujizuie kuona pia uwewe basi umefumba macho tu. Ha, ha. Ni vitu maalumu, si vitu vyote. Kuna vitu maalumu ambavyo vimewekwa kwamba hivi lazima ujizuie mpaka jua litakapozama. Ndio maana ya kwamba ashiai makhsusa, vitu maalumu. Min akli, ikiwemo kula, washurbin, au kunywa. Ndio vile vitu vile vimeambiwa makhsusa hivyo. Wajima'in, na kufanya tendo la ndoa. Wa ghairu dhalika, na mengine yasiyokuwa hayo, mimma warada bihi shar'u, katika vitu vimeletwa ni nini? Ni sheria yetu. Na hivi vyote ni ule wakati wa kuanzia asubuhi ya pili mpaka jua linapozama. Baada ya jua likizama watu wakafuturu, basi vitu hivi vyote ni halali mpaka pale itakapoadhiniwa adhana ya pili. Ha? Iza adhana bilalan, akiadhini bilali, fakulu washarabu, kuleni na kunyweni. Bilal alikuwa anaadhini usiku kama alivyosema Mtume, inna bilalan yuadhinu bilaili, sio bilal anaadhini usiku. Akiadhini bilali, kuleni na kunyweni, hata yuadhina man ibn ummi maktum, mpaka atakapoadhini ibn ummi maktum, kwa sababu ibn ummi maktum ni kipofu. Ikitukia baba kipofu kafika msikitini, yuadhini, wewe mzima afanya nini huko nyumbani? Umeelewana? Lakini pia kuna watu wamezusha bid'a inayoitwa bid'atu adhanul imsak, adhana ya kujizuia. Wao wakaifanya ile adhana ya kwanza ya saa kumi ni adhana ya kujizuia, mwisho wa kula daku. Na hii si kweli. Mtume akasema akiadhini bilali, fakulu washrabu, kuleni na kunyweni. Wao wakaifanya adhana ya kwanza ambayo ndio ile ya bilali, inaitwa adhanul imsak, adhana ya kujizuia, kwamba ukiamka saa kumi muadhini huyo anaadhini, basi wewe jizuie usile tena, muda umekwisha. Kumbe wakati huo ndio wakati wa kuidhinishwa watu wafanye nini? Watu wale. Hii ni hatari sana, hatari kubwa hii ya watu wa bid'a, wana matatizo mengi sana. Tayyib, wayatbau dhalika al-imsaku 'an ar-rafath wal-fusuq, lakini huko kujizuia pia vinafuata vitu kama vile rafath wal fusuq. Na rafath nilikuelezeni huko nyuma juzi Ijumaa, nikasema ni yale maneno ambayo kimtazamo wa juu juu mbele za watu naonekana ni maneno ya kukosa heshima na kukosa adabu, maana ni maneno yale ya mume na mke wanayoambiana wao wenyewe, hasa wakiwa wanataka kufanya tendo la nini, la jimaa, kama vile kusifiana uzuri, maumbile, mavazi, wa mali la dhalika. Mwingine amdanganya mwenzake hivi hivi, amwambia nikinywa maji na kuona kwenye glasi, uongo. Ha? Haya maneno huwezi kuyazungumza mbele ya mkweo, au waweza? Yaani mkweo ameketi hapa, mtoto wake yuko hapa, wewe wamwambia mkeo, ah, mke wangu mimi wewe nakupenda, nkinywa maji pia nakuona kwenye glasi, unaweza kuyasema? Sasa sijui muhuni huyo wa nchi ipi. Kwa hiyo haya maneno haya tukisema rafath hatumaanishi ni matusi, ni hayo maneno ambayo ni maneno ya sawa. Kwa hakika mke na mume ni watu watakana wacheze, wawe na mulahaba, wawe na maneno ya mazuri ya kuambiana. Sijifanye wewe kama simba pale nyumbani, ukiingia wewe basi watu wote watetemeka. Naelewana? Kwa hiyo hii rafathi hii mchana wa Ramadhani atakana uiache. Wewe umefunga lakini mkeo apita kwa fatanaza, hebu pita tena, hebu pita tena, wewe una nini wewe, tulia bana, watu wamefunga. Kwa hiyo hayo mambo hayo ndiyo ambayo kwamba naambiwa hebu yapunguze kidogo, ndiyo rafath hayo. Allah tabaraka wa taala asema fala rafatha wala fusuka wala jidala fil haji, katika hija hakuna rafath wala mijadala wala ufasiki. Na kutaka kujua kwamba rafath ni hayo maneno, Allah asema uhilla lakum lailata siyami arrafathu ila nisaikum, mmehalalishiwa nyie usiku wa kuamkia funga kufanya rafath na wake zenu. Unaona? Sasa ukisema ni matusi, ina maana mtukanane tu nyumbani ovyo. Ni haya maneno. Ameleweka, eh? Tuaye. Kala walfusuk. Alfusuk ni uovu. Uovu ndio kama huko shengenya, namima, sarika, wizi. Na mambo mengine, mengi ambayo kwamba ni katika uovu ambao hautakikani mtu aufanye katika mchana wa nini? Wa Ramadhani. Tunasema man lam yad'a qawla az-zur. Yule ambaye hata acha kuongea uongo mwezi wa Ramadhani tena kafunga, falaisa lillahi haja. Huyo hakuna kwa Allah haja ya yeye kuwasa chakula chake na kinywaji. Fadhali yale. Fadhali yale. Wewe umefunga lakini mrongo ugusiki. Futari yako pia waitafuta na uongo. Ndo gani? Hiyo itatikana. Kwa hiyo sifuza nasema yanayofuata hiyo al-imsak vile vile ni al-imsak ani rafathi wal fusuq. Kujizuia na rafath na uovu. Wa naktafi bihadha al-qadr. Tushike na hapo tulipopata. Lakini pia tumuombe Allah tabaraka wa taala atupe ujira katika yale ambayo kwamba tumeyasoma. اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.